Radia Lada Moment. Dosłownie za kilka sekund minie godzina 17. Najważniejsze informacje, pogoda i sport w Trójce już teraz. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki aż do 19. Patrycjusz Wyżga. Tych z Państwa, którzy właśnie się przyłączają, witam serdecznie. Dzień dobry. Mamy czwartek, jest 24 października. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Jest opinia Państwowej Komisji Wyborczej co do protestu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o jeden z okręgów w Katowicach. Konflikt w Syrii wygrali Putin, Asad, Turcja, Iran i Państwo Islamskie. Takie głosy było słychać w Parlamencie Europejskim. W serwisie Trójki sprawdzimy też, co dzieje się na międzynarodowych targach książki w Krakowie. Znamy już opinię Państwowej Komisji Wyborczej co do protestu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o okręg 75 w Katowicach. Uznajemy zarzuty podnoszone w tym proteście za nieznajdujące podstaw do tego, by należało wybory w tym okręgu powtórzyć. To chodzi o to przeliczenie głosów. Tak mówił przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz. Senackie wybory w okręgu 75 wygrała Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy, a jej kontrkandydatem był Czesław Ryszka z PiSu. To jeszcze nie decyzja, to na razie opinia, która nie jest wiążąca dla Sądu Najwyższego. Tak mówi o tym zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel. Polecam zapoznać się z wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości. Nigdzie nie jest tam napisane, chcemy przeliczyć głosy, bo przegraliśmy. Nawet w uproszczeniu. I powtarzam, PKW jest w pełni uprawnione do swojej opinii. Odnosimy się do niej z głębokim szacunkiem. Czekamy na orzeczenie Sądu Najwyższego. Partia rządząca chce ponownego przeliczenia głosów w sumie w 6 okręgach senackich, argumentując, że liczba głosów nieważnych była większa niż końcowa różnica między kandydatami. 25 lat w więzieniu spędzi Rafał W., znany za winnego podpalenia kamienicy w Prudniku w Opolskiem. W listopadzie zeszłego roku w pożarze zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Mężczyzna wraz z ojcem w nocy po pijanemu podpalił szafkę w korytarzu przed mieszkaniem swojej siostry, kiedy ta nie chciała ich wpuścić do domu. Pożar zauważono dopiero nad ranem. W trakcie śledztwa 33-latek przyznał się do podpalenia. Sąd uznał Rafała W. za winnego zabójstwa. Dodatkowo ma zapłacić 200 tysięcy złotych dla osób pokrzywdzonych w pożarze. Ojca Rafała W. skazano na 2 lata więzienia za to, że wiedział o pożarze, ale nic nie zrobił. Parlament Europejski wzywa Turcję do natychmiastowego wycofania się z Syrii. Europosłowie nakłaniają też Komisję Europejską do nałożenia sankcji na ten kraj. The winners are Putin, Assad, Turkey. Wygranymi w tym konflikcie są Putin, Asad, Turcja, Iran i ISIS. Przegranymi są mieszkańcy północno-wschodniej Syrii i wiarygodność Zachodu. Ponad 300 tysięcy cywilów musiało opuścić dom i teraz z trudem szukają bezpieczeństwa. Chcę podkreślić, że opuszczenie tych, którzy cierpieli przez ISIS i walczyli z nim, nie jest i nigdy nie powinno być opcją. Tak podczas debaty mówiła Katy Perry z grupy europejskich socjalistów. Europarlament zaznaczył w rezolucji, że Turcja powinna wstrzymać wszelkie działania zbrojne i całkowicie opuścić teren północnej Syrii. Blisko 600 wystawców z ponad 20 krajów, spotkania z 750 pisarzami, poetami, ilustratorami i tłumaczami. W Krakowie rozpoczęły się międzynarodowe targi książki. To święto przede wszystkim dla czytelników, którzy od rana przychodzą do Kraków Expo. Targi uważam za otwarte. Wygłoszeniem tej oficjalnej formuły po niemiecku rozpoczęło się krakowskie święto literatury. To właśnie Niemcy są gościem specjalnym 23 targów książki. Na stoisku można zobaczyć książki niemieckie, można też kupić te książki. Prezentujemy książki również autorów, których będziemy gościć. Mówi Elżbieta Jeleń z Instytutu Goethego. W sumie 572 wystawców prezentuje nowości wydawnicze. Odbywają się także spotkania z autorami. To okazja, aby poprosić pisarza o autograf i zamienić z nim kilka słów. Świetna sprawa, prawda? Można dużo rzeczy zobaczyć, można obejrzeć, można przede wszystkim dzieci zarazić chęcią czytania i miłością do książek. Raj dla czytających. Warto, żeby spotkać ulubionych pisarzy. Ja mam autograf. Targi książki potrwają do niedzieli. Według szacunków Halle Expo do tego czasu może odwiedzić nawet 70 tysięcy osób. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łajewski i informacje sportowe już teraz. Rzeczone targi w książki w Krakowie. Wiesz, że tam będzie można spotkać o tyle Jędrzyczek w weekend? Myślałem, że będzie można pobiegać po terenie gdzieś w okolicy. No na pewno, w oto wokół podejrzewam. Takie. W każdym razie Otylia będzie promować tam swoją biografię. Warto się spotkać z najlepszą pływaczką. Oczywiście, że tak. I warto przeczytać tę książkę. Tak jest. Dopiero co zapraszamy do Trójki. Słyszeliśmy wspomnienie o Jerzym Kukuczce. Serwis sportowy też zaczynamy od przypomnienia sylwetki. Według wielu ekspertów najwybitniejszego himalaisty w historii dyscypliny. Taką opinię podziela m.in. wspinający się w Himalajach w obecnych czasach Rafał Fronia. W moim odczuciu jest najlepszym himalaistą świata. Nie chcę tutaj umniejszać zasług Messnera czy innych wielkich tuzów, natomiast Jurek robił to nie tylko na samo zaliczenie, ale też w wielkim stylu, no bo na wszystkie góry wchodził albo zimą, albo wytyczając nowe drogi i każda jego wspinaczka było to potężne przedsięwzięcie. To nie było tylko i wyłącznie zaliczenie szczytu. Jerzy Kukuczka zginął dokładnie 30 lat temu, będąc niedaleko szczytu Lhotse. Wcześniej, w ciągu 8 lat, zdobył wszystkie 8-tysięczniki w Himalajach i Karakorum jako drugi himalaista w historii po Reinholdzie Messnerze. Teraz boks. Krzysztof Głowacki znów stanie przed szansą walki o tytuł mistrza świata w kategorii junior ciężkiej. Jego rywalem w pojedynku o wakujący pas federacji WBC będzie Ilunga Makabu z Demokratycznej Republiki Konga. Sprawiedliwości stało się zadość, mówi były mistrz Polski Roman Misiewicz. WBC właśnie wyznaczyła dwóch pretendentów po wakacie zdaniu tego tytułu przez Usyka, dała szansę Krzysztofowi Głowackiemu zaistnieć. I ten boks jednak pokazuje twarz taką ludzką teraz, no bo jak był skrzywdzony, to każdy widział ten łokieć słynny Bradysa i tam Krzysztof powinien to wykorzystać po prostu. Przypomnijmy, że Głowacki w czerwcu tego roku przegrał w Rydze pojedynek ze wspomnianym Mairisem Briedisem o pas federacji WBO w kontrowersyjnych okolicznościach. Rywal wyprowadził wówczas cios łokciem, po którym nasz pięściarz zamroczony nie był w stanie kontynuować walki. Termin i miejsce pojedynku Głowackiego z Makabu nie są jeszcze znane. Znane są za to losy łodzi Green Dragon z załogą sopockiego Yacht Clubu. Dotarła szczęśliwie do mety prestiżowych regat Middle Sea Race. Na pokładzie był kojarzony z sukcesami w olimpijskiej windsurfingowej klasie RSX Paweł Tarnowski. Zaczynaliśmy w bardzo, bardzo słabym wietrze, natomiast ostatnie dwie doby trzeba było walczyć z mocnym sztormem. Początkowo mieliśmy drobne kłopoty techniczne, nie wszystkie żagle dało się idealnie dostosować. Mimo to udało nam się ukończyć wyścig w niecałe 4 doby. Zajęło nam to dokładnie 3 dni, 23 godziny, 33 minuty i 1 sekundę. Doprecyzował Paweł Tarnowski. Znów o sporcie serwisowo za 2 godziny. Za kwadrans biegam, bo lubię. Sponsorem audycji jest Kolfarm S.A., polski producent oleju z czarnuszki w miękkiej kapsułce roślinnej. A o pogodzie już teraz. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na Pomorzu okresami duże i tam proszę się liczyć ze słabymi opadami deszczu. Na południowym wschodzie początkowo mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura jutro od 14 stopni nad morzem, 16 na północy kraju, do 21 na południu. Sponsorem audycji jest Kolfarm S.A., polski producent oleju z czarnuszki w miękkiej kapsułce roślinnej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić smartfon z dużym ekranem? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład smartfon Samsung A30s, ekran 6,4 cala, potrójna para. Teraz płacisz tylko 599 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Kto nam pomoże? Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Ano, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład filet z kurczaka 12,99 za kilogram. A makaron Lubella tylko 5,50 za 2 opakowania. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Ludzie to lubią, jak im się coś gwarantuje. No więc my kule...

Moment i wieczność, Julia Marceli, trójkowa piosenka dnia. Kwadrans po 17. Na program zaprasza sponsor Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Trójka wraca do korzeni. A my wracamy do Łodzi. Marcin Pośpiech, witaj ponownie. Przez cały dzień jesteś w Łodzi właśnie, o mieście opowiadasz. Marcin pięknie państwu mówił o architekturze, o tej nowej części Łodzi. No właśnie, ale być może to hasło, Marcinie, Łódź kreuje, hasło Łodzi, jest najbardziej odpowiednim zdaniem, które oddaje tego najnowszego ducha Łodzi. Co ty na to? Tak, zgadzasz się? To wszystko prawda, co mówisz. Bardzo wiele rzeczy dzieje się w Łodzi. Tak konkretnie polecam Festiwal Światło chociażby. Coś pięknego. Sęk w tym, że na jego kolejną edycję musimy poczekać do następnego roku, ale warto w tym czasie odwiedzić Łódź. Co jeszcze ciekawego? Na przykład Festiwalu Rubinsteina, dokładnie Rubinstein Piano Festival, który niestety też przed kilkoma dniami się zakończył, ale nie jest tak, że wszystko przegapiliśmy. W tym tygodniu chociażby trwa Łódź Young Fashion. To coś dla wielbicieli mody. O tym wydarzeniu wspominaliśmy już trochę w Trójce. W mieście trwa też Forum Kina Europejskiego Synergia. Także w ten weekend inicjatywa Weekend w Łodzi, mieście filmu. To tak w telegraficznym skrócie, bo tych wydarzeń jest zdecydowanie więcej. Ale jeśli ktoś miałby na przykład wolny wieczór i nie bardzo wiedział, co ze sobą zrobić, a tak przecież bywa w jesienne długie wieczory, to polecam OFF Piotrkowską. Spacerujemy teraz po Piotrkowska Center, czyli dawnej fabryce Franciszka Ramisza. Opowiada Kamil Wasiak z OFF Piotrkowska Center. Po przełomie roku 89 cały przemysł łódzki upadł. Nastały dla tej i dla innych łódzkich fabryk bardzo ciężkie czasy. Długo nikt nie miał pomysłu, jak tę przestrzeń zagospodarować i wykorzystać potencjał, który kryje się w tych starych, ceglanych murach. Co tutaj znajdziemy, idąc ulicą Piotrkowską, nie znając miasta, zbłądzimy i dojdziemy do OFF Piotrkowskiej? Pod adresem Piotrkowska 138, łamane przez 140, szef OPG Property Professionals, Michał Styś. W pierwszym momencie odkryjemy bardzo dużo lokali gastronomicznych wszelakiego rodzaju. Lokali, które są dzisiaj najmodniejsze w Łodzi, począwszy od kuchni japońskiej, przez polską, po hiszpańską oraz taką międzynarodową. Obserwuję, że od paru lat naprawdę to nie jest rozwój, to jest po prostu jakiś taki boom, po prostu, można tak powiedzieć. Muzyk grupy Elsztat, właściciel jednego z łódzkich lokali w centrum miasta, Andrzej Sieczkowski. Otwierając restaurację, byliśmy takim małym, skromnym punktem na mapie Łodzi, gdzie raczej sezonowe produkty, jakieś takie fajniejsze, zdrowsze jedzenie. I teraz praktycznie co tydzień, co dwa, co miesiąc widać, powstają nowe lokale, zmieniają się też te lokale, które były wcześniej, więc ta mapa gastronomiczna Łodzi naprawdę się super rozwinęła. To na poziomie lokali gastronomicznych. Oprócz tego liczne sklepy. Sklepy projektantów mody, zarówno łódzkich, niszowych projektantów, jak i designerskie sklepy na przykład z okularami. Klimat OFFA, legendarny wręcz klimat OFFA, jest nie do pobicia. Tutaj sama scenografia, w jakiej przychodzi nam pracować, już robi robotę. Mimo że OFF cały czas się zmienia, jest rozbudowywany o nowe obiekty, które są nowoczesne, najwyższej klasy i tak dalej, to wszystkie te elementy udało się tak umiejętnie połączyć, że cały czas ten fabrykancki duch, duch starej Łodzi, która kiedyś była potęgą, cały czas się tutaj unosi i wszyscy trochę z niego czerpiemy. To jest kolejny taki projekt, gdzie zrobiono coś z niczego. Społeczny doradca prezydent Łodzi do spraw rozwoju Adam Pustelnik. W tym sensie mieliśmy przysłowiowe ściernisko i dzięki kreatywności, pomysłom i energii grupy ludzi stworzono z tego coś, co jest perełką. Bardzo umiejętnie przekształcono deficyty tego miejsca w jego zalety, czyli tą lekko zdegenerowaną tkankę przekształcono w to, co stworzy jego magiczną aurę, w takie mini łódzkie Soho. Tak właśnie jest na OFF Piotrkowskiej. To jeszcze ważne wiadomości z OFF Piotrkowskiej, bo właśnie w ten weekend, w tym miejscu akcja Całe OFF czyta dzieciom. O jej szczegółach już teraz w pięciu żołnierskich słowach opowie nam Kamil Wasiak z OFF Piotrkowska Center. Dzień dobry, Kamilu. Dzień dobry. To jest ten moment. Proszę bardzo. Byliśmy zainspirowani wynikami badań, które co roku publikuje Biblioteka Narodowa. Pokazują one, że w 2018 roku kontakt z jedną książką miało 37% Polaków. Teoretycznie ta liczba nie wygląda źle, ale kiedy odwrócimy te proporcje, to okaże się, że prawie 2/3 Polaków w ogóle kontaktu z książką nie miało. Dlatego w OFF-ie? W tę niedzielę, 27 czerwca, wychodzimy temu niefajnemu trendowi naprzeciw i chcemy w myśl tego, że czym skorupka za młodu nasiągnie, tym na starość trąci, zaproponować najmłodszym dzieciom akcję czytelniczą, która będzie promowała właśnie czytelnictwo. Zapraszamy do OFA. Kamil Wasiek, bardzo dziękuję. Także z nami Jarek Kamiński, kierowca miejskiego autobusu MPK tutaj w Łodzi. Dzień dobry, panie Jarku. Dzień dobry. Słyszałem, że w pana autobusie obowiązkowo gra tylko jedna, jedyna słuszna stacja. Tak, oczywiście. Zawsze leci tylko i wyłącznie trójka. Dzięki temu moja praca i podróż moich pasażerów wydaje mi się, że jest dużo przyjemniejsza. Panie Jarku, bardzo dziękujemy za te ważne dla nas słowa. Konkurs mamy łódzki dziś w naszym programie. Pytanie było związane z regionalizmami łódzkimi. Co to było za pytanie? Gdzie jest najlepszy bigiel w Łodzi i dlaczego? Gdzie jest najlepszy bigiel w Łodzi i dlaczego? Patrycjusz Wyżga. Patrycjuszu, wiem, że znasz odpowiedź. To jest też ten moment. Pani Paulina, wyobraź sobie, z miasta Łodzi napisała: żółtą łodzią od 100 lat dumnie płynie towarzyski bigiel tylko na Pietrynie. Właściwie tak, no, żółtą łodzią od 100 lat dumnie płynie towarzyski bigiel tylko na Pietrynie. Tam Tuwim, Raymond i fabrykanci dumnie siedzą i każdemu swoją historię opowiedzą. Co ty na to? Pięknie, pięknie. Gratulujemy, fantastycznie. Bardzo dziękuję. Oczywiście, fantastycznie. Marcin Pośpiech. Dziękujemy. Kłaniamy się z Łodzi. Wszystkiego dobrego. Wrzodak. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Bawcie się pięknie w tym pięknym i niezwykłym mieście. Ja zachęcam do tego, by Łódź odwiedzić. No i myślę, że Marcin dzisiaj skutecznie także państwa do tego przekonał. Na program zaprosił sponsor Brubek, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. A biegowa lista przebojów w Trójce już teraz. Przy tym nagraniu państwu w ubiegłym tygodniu biegało się najlepiej. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Ten tytuł taki, Krzysiu, znamienny dla biegaczy, prawda? Trofea. Tak, dla każdego biegacza trofeum jest bardzo ważne, tylko że oni z reguły walczą sami z sobą. Tak, przede wszystkim, bo taką nagrodą to może być właśnie świetny wynik, albo przede wszystkim to, że się w ogóle na trening wyszło. Państwo trenują, państwo te trofea, te osobiste szczególnie zdobywają, a my do tego w Trójce zawsze o tej porze w czwartki zachęcamy. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. W studiu Krzysztof Łoniewski. Niestety bez Pawła Januszewskiego. Niestety. Utknął w korkach, ale obiecał, że za tydzień już mu się to nie przydarzy. My w każdym razie wsłuchujemy się w głosy trójkowych biegaczy i dlatego zgłębimy dziś temat butów, w jakich Eliud Kipczogę przebiegł dystans maratonu poniżej 2 godzin. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy, że właśnie między innymi ze względu na rzeczone obuwie rekord Kenijczyka nie może być oficjalnym. Więcej na ten temat ma do powiedzenia ekspert marki Saucony i trener naszej akcji Biegam, bo lubię, Tomasz Domżalski. To buty, które pojawią się prawdopodobnie na wiosnę na rynku i to buty, które są bardzo zaawansowane technologicznie, mówiąc tak w skrócie. Myślę sobie, że pomysły, bo podobne pomysły konstruowania buta były już wcześniej, ale w końcu technologia dojrzała do tych pomysłu. Na czym polega ta przewaga technologiczna? Na czym polega ta różnica, którą miał Eliud Kipczoge? Myślę, że tutaj największa zasługa, jeśli możemy przypisywać butom zasługi w tym sukcesie, to w bardzo miękkiej i takiej responsywnej piance, która zarazem jest lekka, bo to w dalszym ciągu jest podstawa buta startowego, żeby on był lekki. Responsywna, czyli odbijająca, tak? Tak, tak. Taka, która wraca do swojej pierwotnej postaci w momencie, kiedy ją dociśniemy, a w trakcie biegu, jak wiadomo, dociskamy buty i ta pianka odbija się. Dodatkowo buty Eliuda były wyposażone też w płytki z włókna węglowego, bardzo cienkie, ale sztywne, które również mechanicznie ugięte przy pomocy siły mięśni człowieka i grawitacji wracają do swojej pierwotnej formy i tym samym też pomagają w wybiciu. Czyli ewidentnie te buty dawały mu pewną przewagę. Tak, mogły. W jakim procencie tego nie wiem, ale tutaj też zwracałbym uwagę na to, że kto biegł w tym bucie. Nie zapominajmy cały czas o człowieku. Eliud ma niesamowitą technikę biegu. W pełni wykorzystanie potencjału tych butów wymaga bardzo dobrej, nie chcę powiedzieć idealnej techniki biegowej. Z tego co rozumiem, to nie demonizowałbyś wpływu butów na to, co zrobił Eliud Kipczogę. Nie demonizowałbym. Nawet jadąc dzisiaj do ciebie, tutaj myślałem sobie o tym temacie. I pewnie postawiłbym dużą kawę i lody i coś jeszcze na to, że Eliud pobiegłby ten rekord świata w innych butach również, mając do dyspozycji tych pacemakerów, te przygotowania, tą całą otoczkę techniczną, dałby radę. Na koniec zapytam cię, Tomku, jako trenera, czy twoim zdaniem zwykli biegacze powinni z takich butów korzystać, czy ty jesteś w kontrze do takich pomysłów? No, to trzeba by powiedzieć, kiedy zaczyna się zwykły biegacz, ale rozumiem, o co pytasz. Tak jak powiedziałem wcześniej, że do wykorzystania pełni potencjału tych butów, tego typu butów, które bardzo mocno sprężynują, które wymuszają, czy też może nawet nie wymuszają, ale wymagają od biegacza bardzo dobrej techniki, więc w dalszym ciągu korzystnie jest pójść chociażby na zajęcia biegam, bo lubię, na co zwracamy dużą uwagę, aby to tylnie wahadło poprawić. Eliud, wszyscy mówią o tym, że miał po prostu genialne to tylnie wahadło. Co to jest tylnie wahadło, to w sobotę się dowiemy. Albo Paweł Januszewski. Albo wytłumaczy. Paweł Januszewski, tak, poproszę Pawła, tak, poproś Pawła, żeby to wytłumaczył. I trzeba zawsze mierzyć siły na zamiary i też biegacze z niższego poziomu, wolniejsi, biegający maraton w 3 godziny, w 3,5 godziny, w 4 godziny, na coś innego powinni zwracać uwagę, no ale to już dłuższa historia i znowu odsyłam do trenerów. Rzeczywiście buty za nas biegać nie będą. Podpytałem Pawła, o co chodzi z tym tylnym wahadłem. Chodzi o szeroki zakres ruchu, tak tłumaczył Paweł. Kipczogę pokonywał trasę właściwie wieloskokiem, a to sprowadza się do tego, że jego pięta podczas biegu wędrowała w stronę bardzo blisko, w stronę pośladka. Czyli bardzo długi krok, mówiąc. Tak, taki rzeczywiście zamaszysty. A ile w tym wszystkim marketingu, ile faktycznej pomocy? Ja stawiam na tę pierwszą tezę. Nigdy nie zapomnę naszego spotkania naszych trenerów akcji Biegam, bo lubię z dr Urszulą Zdanowicz, świetnym ortopedą światowej klasy, kiedy ona powiedziała właśnie naszym trenerom, którzy upatrywali przewag właśnie w obuwiu, że jej zdaniem but do biegania powinien być tylko wygodny, żadnych innych kryteriów po niego nie musi spełniać. Teraz już konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania zegarek biegowy marki Garmin o wartości 750 zł. Dorzucamy też coś do lektury. Czas na ultrabiegi górskie metodą Marcina Świerca. Książkę pod takim tytułem dołączamy do zegarka i już informujemy, co trzeba zrobić, żeby te nagrody wygrać. Proszę do nas wysłać SMS pod numer 73 533. Koszt to 3,69 zł i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i buty. Przypominam numer SMS 73 533. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej. Rozwiązanie po godzinie 17.30. Jeszcze szybko zaprosimy na bieganie do Gliwic w najbliższą sobotę. Tam PKO Półmaraton Gliwicki. Naprawdę bardzo fajna impreza. I na zakończenie kącik dla biegaczy zorientowanych. 4 medale. Brązowy indywidualnie Aleksandry Hornik na średnim dystansie. Srebrne sztafety pań, w skład której poza Olą wchodziły Agata Olejnik i Hanna Wiśniewska. Oraz srebrny medal pani, brązowy panów w rywalizacji drużynowej. To zdobycze polskiej reprezentacji biegaczy na orientację podczas rozgrywanych w Chinach Światowych Igrzysk Wojskowych. Impreza niby branżowa, ale wiele ekip, także liczących się w świecie orienteeringu, jak Rosjanie czy Szwajcarzy, przyjechało do Chin w bardzo silnych składach. Tym większe brawa dla naszych, którzy zresztą w Chinach pozostaną. Mówię, w ten weekend w Kantonie odbędzie się ostatnia runda tegorocznego Pucharu Świata. Też bym pobiegał z mapą po Kantonie, a ty? Pewnie, że tak. Orienteering. Orienteering, tak. Orienteering. Nawet orienteering, czy orienteering? Orienteering. Nowe słowo dopisuję do słownika. Zapisam. Krzysztof Łoniewski, do usłyszenia. Do usłyszenia. Po 19. Tak jest. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Goście do pana. Nie, kurier. A co pan zamówił? Powiemy, nie czy mogę nie? Powiedzieć. Ale wie pan, radio to teatr wyobraźni. To dopiero teraz będzie. Co ten Filch zamówił? Może lepiej się przyznać. Nie chciałabyś wiedzieć. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomity pisarz Jerzy Pilch. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk.

I bardzo miło, że pan się z nami tym uczuciem podzielił. Bardzo dziękujemy, prosimy o więcej właśnie tego rodzaju zgłoszeń. Mówiłem o biletach już teraz dla państwa. Jeśli mają państwo ochotę wybrać się na koncert w najbliższą niedzielę, to bardzo proszę. Słynne studio imienia Agnieszki Osieckiej, Myśliwiecka 357 do państwa dyspozycji. 22 i 7 trójek. Proszę wydzwonić już teraz. Halinka czeka przy telefonie, a koncert nie byle jaki, bo to Milo Kurtis. W Trójce już za chwilę. Puls Trójki. O decyzji sądu w USA, który odrzucił decyzję komisji weryfikacyjnej, porozmawia Magdalena Uchaniuk-Gadowska i jej goście. To już za chwilę. Program Trzeci Polskiego Radia, już prawie kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Magdalena Uchaniuk-Gadowska. Dzień dobry, w studiu już goście, pan Jan Śpiewak, Stowarzyszenie Wolne Miasto. Dobry wieczór. Dzień dobry. Jeszcze dzień dobry. I Wiktor Klimiuk, radny Prawa i Sprawiedliwości, członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. Dzień dobry panom. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. To może zanim przejdziemy do spraw związanych z reprywatyzacją, porozmawiajmy o tym, co dzisiaj wydarzyło się w godzinach porannych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Stołecznego Ratusza i Miejskich Wodociągów. Chodzi oczywiście o sprawę oczyszczalni ścieków Czajka. Czego mogą szukać w ratuszu i wodociągach funkcjonariusze CBA, panie radny? No cóż, tutaj jak wiemy dość duże spektrum dokumentu zostało zażądane przez CBA, natomiast kwestii nieprawidłowości może być całkiem sporo, bo przypomnę chociażby kwestię spalarni, która od pół roku nie działa, a w dodatku, kiedy podnieśliśmy ten temat na komisji rewizyjnej, to okazało się, że radni Platformy twierdzili, że spalarnia cały czas działa i nie ma mowy, żeby nie działała, no, czyli było to wprowadzenie opinii publicznej w błąd. Pytanie, dlaczego? Druga kwestia to kwestia tego, że te kolektory się psuły wcześniej. Tylko dopóki się część jeszcze działała, nie było o tym powiadomione. Po trzecie kwestia zatrudnienia różnych nominatów politycznych. Pytanie, czy oni tak naprawdę mieli kompetencje ku temu. O jakich nominatach pan mówi? No chociażby były wiceprezydent Warszawy, czy były burmistrz dzielnicy Bielany. A pan Jan Śpiewak, jak myśli, co tam robią funkcjonariusze CBA? No na pewno była spartaczona robota, tak? To jest jedna z najdroższych oczyszczalni ścieków na świecie, na pewno w Europie. No i powstaje zasadne pytanie, dlaczego najdroższa oczyszczalnia ścieków na świecie po 7 latach użytkowania się psuje. I to psuje się zarówno spalarnia, jak i psuje się kolektor, tak, ten ściekowy, przez który trzeba było spuszczać ścieki do Wisły. No więc ewidentne na pewno marnotrawstwo, ewidentna niegospodarność. No i pytanie oczywiście jest takie wtedy zawsze, czy to nie stała z tym korupcja, tak? No jeśli coś kosztuje, tyle pieniędzy się psuje, no to pytanie, co się stało z tym pieniędzmi? Na pewno funkcjonariusze CBA będą tego dochodzić. No i informacja też z dzisiaj. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił kolejną decyzję Komisji Weryfikacyjnej. Tym razem mówimy o nieruchomości przy Alei Niepodległości 151. To pytanie do członka tej komisji. 18 z 22 decyzji, którymi zajmowały się sądy, zostało uchylone. Co zawiodło w decyzjach komisji, że sądy notorycznie uchylają te decyzje? Jeżeli wczytamy się w orzeczenia sądów, to tak naprawdę można dojść do wniosku, że tu nie chodzi o to, że komisja coś źle zrobiła, ale że sądy w ogóle kwestionują możliwość działania komisji i sprawdzania, chociażby sprawdzania tego, co się działo przed powołaniem komisji, czyli de facto neguje sens powołania komisji. I tutaj sądy tak naprawdę wchodzą w kompetencje Trybunału Konstytucyjnego, ustalając sami, czy to, co uchwalił Sejm, jest zgodne z prawem, czy jest niezgodne. No i niestety, ale taka postawa sądów całkowicie podmywa zaufanie obywateli do prawa, no bo jeżeli obywatel idzie do sądu i się może dowiedzieć, że postąpił zgodnie z ustawą, ale ta ustawa jest zgodnie ze zdaniem sądu niezgodna z konstytucją, no to wtedy okazuje się, że nie ma żadnej obrony. Więc sądy wystarczy problem sądów. Pytanie do pana Jana Śpiewaka. Czy komisja weryfikacyjna, ta komisja do spraw reprywatyzacji jest instytucją ułomną? Panie redaktor, powiem tak, znaczy ja wiem, że prawnicy, zresztą którzy pracują z nami, mówili wielokrotnie, że ta ustawa o komisji mogła być napisana lepiej. Czyli co mogłoby być lepsze? Ja właśnie nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo tak naprawdę ja czytając, będąc na tych salach sądowych, jestem jako stowarzyszenie, jesteśmy uczestnikiem tych postępowań, no z tych 22, to zdaje się chyba, że w 12 byliśmy albo w 10, czyli naprawdę mam duże spektrum i wiem, co mówili sędziowie na sali rozpraw, uzasadniając swoje decyzje. I tu mogę, z jednej strony mogę na pewno potwierdzić to, co mój przedmówca mówił, że faktycznie sądy uzurpują sobie prawo do interpretowania same konstytucji, uznając no, pewne rozstrzygnięcia, które są zawarte w tej ustawie, czy za bezprawne. Ale ja, abstrahując od tego absolutnie wszystkiego, i my się zawsze posiłkujemy dwoma wyrokami Trybunału Konstytucyjnego z 2000 2015-2016 roku, które były wydane jeszcze pod przewodnictwem pana Rzeplińskiego, czyli jeszcze można mówić sprzed tej reformy, w cudzysłowie, pisowskiej. I te dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego de facto stwierdziły, że większość tych decyzji reprywatyzacyjnych wydanych w Warszawie były wydane z rażącym naruszeniem prawa. I no to dlaczego sądy w tych praktycznie, jeszcze raz przypominam liczbę, 18 z 22 decyzji komisji zostały uchylone albo do ponownego rozpatrzenia przez komisję? Bo teraz tak, i tak się dzieje. Jeśli można, nie wiem, to jest godzina popołudniowa, nie wiem na ile oczywiście nasi słuchacze chcą słuchać o takiego prawniczenia, ale żeby zreprywatyzować nieruchomość w Warszawie, trzeba było spełnić pewne warunki, tak? I sądy administracyjne najpierw ożywiły dekret Bieruta, który jest jakby podstawą do wydawania teraz decyzji reprywatyzacyjnych, czyli proszę sobie wyobrazić, że prawo z 1945 roku ma służyć teraz do masowego uwłaszczenia ludzi na nieruchomościach w latach 70 lat później. Samo to rodzi pewną fikcję prawną, którą sądy administracyjne stworzyły. Ale... I teraz komisja weryfikacyjna chce jakby wrócić do tej interpretacji dekretu Bieruta 1945 roku. Zabrzmi to może dziwnie, ale jakby chce oczyścić z tego orzecznictwa sądowego administracyjnego, które narosło od 90. i 2000, bo przypomnijmy, nie ma ustawy reprywatyzacyjnej w Warszawie. No i nic się nie zapowiada, żeby była. I teraz jest tak, że sądy administracyjne same stworzyły ten proceder reprywatyzacyjny i teraz przychodzi ktoś i mówi, hola, hola, wyście źle interpretowali prawo, my tu mamy wyroki Trybunału Konstytucyjnego, trzeba było to interpretować inaczej. A sądy mówią, nie, nie, nie, my będziemy interpretować tak, jak to interpretowaliśmy sobie wcześniej. Tylko ta interpretacja jest skrajnie korzystna dla handlarzy roszczeń, dla przestępców, a jest skrajnie niekorzystna dla interesu publicznego i dla lokatorów. I to jest pewna walka, tak? Bo sądy administracyjne są dzisiaj sędziami we własnej sprawie. Same ten stworzyły ten proceder, a teraz gdy ktoś powiedział, że chce to z tym skończyć, to mówią teraz nie. Teraz pytanie do członka tej komisji weryfikacyjnej. Paweł Rabiej, który w tej komisji brał udział, głosował w większości za tym, żeby te decyzje cofnąć. Teraz wyraźnie napisał, że piłka jest po stronie komisji, że to komisja może teraz wydać prawidłowe decyzje. Jak to teraz wygląda, panie radny? Znaczy, no niestety nie jest to do końca... Co państwo mogą zmienić w tych decyzjach? No, komisja, jeżeli komisja nie została uchylona de facto, tylko jest takie orzeczenie sądu, no to komisja nie może jeszcze raz w tej chwili tego zbadać. Natomiast pan prezydent Rabiej też dosyć... Ale zaraz, chwileczkę. Mhm. Rzecznik ratusza, pan Dąbrowa, powiedział, że te decyzje mają być ponownie rozpatrzone przez komisję. To jest oświadczenie. No, ale one się przekazali do NSA, bo jest... Ale to jest oświadczenie dzisiaj. Znaczy, to jest oświadczenie, natomiast to nie wynika z wyroku. No, pan Dąbrowa często mówi różne rzeczy, co nie oznacza, że są one prawdą. Natomiast, no, czyli niestety, to jest nieprawda, co pisze pan Dąbrowa. No nie, zobaczymy, jaki będzie wyrok NSA, ale na tą chwilę no to nie może komisja tego rozpoznać, jeżeli ten wyrok zostanie podtrzymany. Nie, ale pan Rabiej jest naprawdę, no i to jest postać wyjątkowo. No co dużo mówić, okropna, tak? Znaczy ona jest wszystkim tym, czym w polityce nie chciałbym, żeby ale politycy by... My zgubiliśmy ten sens, o którym ja powinnam na początku powiedzieć. Drodzy państwo, bo my rozmawiamy przede wszystkim o decyzji związanej z ulicą Nabielaka 9. To tam mieszkała tragicznie zamordowana Jolanta Brzeska i to o tej kamienicy właśnie powinniśmy dzisiaj najbardziej rozmawiać, bo... ta decyzja została cofnięta. Te pieniądze, które miały być de facto pośrednio na odszkodowania dla najbliższych i pani Brzeskiej i innych osób, po prostu nie będą dostępne i tutaj tkwi problem, że człowiek jest zepchnięty na w ogóle jakiś dalszy plan. Znaczy wydaje się, że zarówno dla ratusza, prawda, który zaskarża jednak te wszystkie decyzje i nie wypłaca w ogóle tych odszkodowań, jak i dla sądów, ta sprawa stała się pewną rozgrywką polityczną, żeby dokopać komisji, dokopać Prawo i Sprawiedliwości. To samo mówi Magdalena Brzeska, córka. No nie dziwię się, bo natomiast te ofiary reprywatyzacji są tutaj podwójnymi ofiarami, bo są też ofiarami tej rozgrywki politycznej. Sądzę, że abstrahując od tego, czy ustawa o komisji weryfikacyjnej wymaga poprawek, bo może takie poprawki będą zgłaszane, ale abstrahując już od tego wszystkiego, no tutaj akurat jeżeli są jakieś sprawy, które powinny zostać wyjęte spoza sporu politycznego, no to jest właśnie ta sprawa, bo w państwie demokratycznym, w świetle prawa, no te osoby zostały skrzywdzone, te osoby są potraktowane jako no, wkładka mięsna, tak to określa. Jak się pan jeden. Jan Śpiewak przyjął uzasadnienie do tej kamienicy przy Nabielaka? No właśnie mówiła pani o Pawle Rabieju. Paweł Rabiej głosował za tą decyzją komisji. A później komisji. Jego urząd to zaskarża. Ale teraz potem Jan jest wiceprezydentem odpowiedzialnym za reprywatyzację i to zaskarża. I więcej uważa, że te wszystkie decyzje były nielegalne, a sama komisja była, prawda, bezprawna. Sam zasiadał w tej komisji i myślę, że to wystarczy za komentarz. Znaczy to jest po prostu cynizm, obrona interesów warszawskiej oligarchii, establishmentu warszawskiego, który się dorobił niewiarygodnych majątków na reprywatyzacji i teraz ci ludzie zrobią wszystko, żeby te majątki nie były im odebrane. Co więcej, one chcą, ci ludzie chcą, żeby dalej oddawać w ręce prywatne to te majątki. W przypadku Nabielaka mówimy o sytuacji, w której Marek M., kryminalista skazany prawomocnym wyrokiem w innej zupełnie sprawie, ale też związanej z aferą reprywatyzacyjną, kupił roszczenia do tej kamienicy, do większości tej kamienicy za 1500 zł i dostał kamienicę, która została zburzona w czasie wojny. Potem przejął tą kamienicę, następnie zaczął wyganiać tamtąd mieszkańców. Próbował się włamać do mieszkania pani Brzeskiej. Szykanował tych mieszkańców. Pani Brzeska któregoś dnia została porwana ze swojego domu, wywieziona do Lasu Kabackiego, spalona żywcem. Ale tutaj warto przypomnieć uzasadnienie sędziego, sędzia Pirogowicz, który orzekał właśnie między innymi w sprawie Nabielaka 9, powiedział, że lokatorzy doznawali drobnych niedogodności, panie radny. No to niestety pokazuje właśnie, jak sędziowie traktują. Przypomnę, że ten sam sędzia, kiedy no, wzburzona pani Brzeska wyszła, no to dosyć radośnie na to zareagował, no co pokazuje, że no, że tak powiem, jak podchodzą niestety kasta sędziowska, czy może nie wszyscy, ale część sędziów do tej sprawy. No ten wyrok był widocznie wyrokiem, który miał pokazać, że to jaki będzie los komisji? Będą państwo dalej wydawać takie decyzje? One dalej będą kwestionowane? No chyba trzeba coś zmienić. Znaczy to, co można zrobić nowelizacją, na pewno można zabrać te pieniądze w Warszawie tak, żeby te odszkodowania były wypłacane od razu ofiarom reprywatyzacji przez Skarb Państwa, nie przez Warszawę. Natomiast jeżeli jest ustawa i ustawa dokładnie mówi, że może komisja badać takiej sprawy i powinna, sąd mówi nie, według nas ta ustawa jest niezgodna z prawem i nie może badać, bo tego już nie można badać, bo każde badanie to będzie lex retro non agit, no to wtedy to niestety, wymaga reformy sądów, a nie zmian ustawy. Ja mam pytanie o tego Marka M., bo Marek M. pojawia się praktycznie we wszystkich zaskarżeniach tych decyzji. To jest ten Marek M., który został skazany niedawno prawomocnym wyrokiem? Tak, tak, znaczy we wszystkich to może przesada, ale on jest w bardzo wielu sprawach. To był wyjątkowy drań, człowiek naprawdę bez skrupułów, przemocowy. Czyli możemy założyć, że sądy przychylają się do zaskarżeń, do wniosków, do spraw. No tak, ale tutaj jeszcze oprócz tego, że sądy się do tego przychylają, co jakby rozumiem te sądy, no bo one de facto sądzą same siebie. Ja też jakbym sądził sam siebie, to bym pewnie uważał, że jestem najlepszy na świecie i mamy w tym wypadku taką sytuację. Ale te decyzje również właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, zaskarża ratusz. Ratusz miał otrzymać 3 miliony złotych od Marka M. tytułem nielegalnego wzbogacenia się i te pieniądze miałby pójść na odszkodowania właśnie dla ofiar reprywatyzacji. Ja nie znajduję żadnego wyjaśnienia i zrozumienia, dlaczego ratusz, który ma stać w interesie mieszkańców, działa przeciwko temu interesowi. Ale jeżeli już mówimy o wyrokach, to nie sposób nie zapytać Jana Śpiewaka o to, co się panu przytrafiło za określenie dzika reprywatyzacja. Pan dostał jakieś w ogóle horrendalne kary. Ja mam ponad 20 chyba 2 albo 3 pozwy w sumie. Kilkanaście tych spraw jeszcze się toczy. Dostałem tak niedawno właśnie skazany w pierwszej instancji. Nazwałem pewnego adwokata, który kupił roszczenia od swoich klientów i przejął kamienicę na Mokotowie Warszawskim wartą miliony złotych. Powiedziałem, że brał udział w dzikiej reprywatyzacji. Nie powiedziałem, że jest przestępcą, nie powiedziałem, że złamał prawo. Po prostu powiedziałem, że brał w dzikiej reprywatyzacji i sąd skazał mnie na 5000 złotych grzywny i nakazał przeprosiny w jednym z największych portali internetowych w Polsce i dostałem wycenę tych przeprosin. Mają to 2 tygodnie. A jaki to portal? Nie będę. Ale pan mówił poważnie o tym, że będzie chciał pan wyjechać z kraju? To był taki czarny humor bardziej. Ale może warto zapukać do Zbigniewa Ziobro, bo on może złożyć skargę. To jest jeszcze pierwsza instancja. No tak jak mówię, no kara w wysokości prawie 250 000 złotych to jest coś, no to jest po prostu przemoc i sądowa. Tak jak mówił tutaj przedmówca, no sądy jakby tracą mandat społeczny do sprawowania swojej władzy. Powiedział Jan Śpiewak, Stowarzyszenie Wolne Miasto, a także gościem dzisiejszego Pulsu był Wiktor Klimuk, radny Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo panom dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Do